anauliza swali huyu, vipi hukumu ya kuswali katika msikiti ambao umejengwa na msanii mahali ya kuwa anaendelea na muziki wake? Allah ni mzuri, akubali isipokuwa vizuri. Chumu la usanii ni chumu la haramu. Misikiti huimarishwa na wale ambao wanamwamini Allah, hujengwa misikiti na wale ambao wanamwamini Allah. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin. Hawa ndio wenye sifa za kujenga misikiti, wenye imani ya kweli, wenye kusali, lakini kadhalika machumo yao yawe ni machumo mazuri. Msikiti ni katika mambo makubwa sana katika Uislamu. Sasa isiingizwe pesa ya haramu. Ikiwa makafiri wa Quraysh walishindwa kumalizia al-Kaaba walipoijenga, ile al-Hijri ambayo mnaiona nyuma ya al-Kaaba, Kaaba ni hii pembe nne, hamoni kuna kitu kimezungushwa hivi nyuma yake? Ni pesa zao za halali zilipowaishia, wakasema tubakishe hapa hapa, manake kisiingie cha haramu hapa katika nyumba ya Allah. Hawa ni makufari Quraysh. Vipi wewe Muislamu, vipi msimamo, vipi kuhusiana na msimamo wa Sheikh Nasr Bacho? Alikuwa salafi Sheikh Nasr Bacho rahimahullahu ta'ala, ni katika mashaikha ambao ilipoingia da'wa walifuatwa wakafikishiwa da'wa, hakuikataa wala hakuipinga, akaisupport. Tatizo tu kwamba kipindi kile hakuwa anaruhusika tena kuzungumza. Hakuipinga na alikubali, alifikishiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo nahsabuhu kadhalik, wallahu hasibu wa rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Pamoja kwamba ana baadhi ya durusi zake, baadhi ya mihadhara, hakusibu haki katika baadhi ya visa na baadhi ya wakati, baadhi ya yani almuhimu, kuna baadhi ya visa ambavyo anavizungumza na baadhi ya durusi, lakini sana alikuwa akipenda kutumia vitabu vya Sheikh Albani, na aliathirika kidogo na Abdul Hamid Kishki, hasa katika upande wa visa, na hilo anachukuliwa udhuru, na hilo halimtoi kwamba yeye ni salafi rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa sababu hakuwa akijua labda usahihi au udhaifu. Lau angejua sahihi, na yeye anapenda na ana hirs katika mambo ya sunna, asingezungumza rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema naomba pia wape wanafunzi tanbihi, baadhi yao huwadharau walimu kwani wameishia thanawi, hata kama ana elimu kubwa. Huwataja majina, akataja hapa, fulani amemtaja hapo, mimi simtaji, fulani wa pili huyo, fulani thanawi huyo. Je, sahihi juu ya hii? Je, swali juu yao? Sheikh Muhsin Balakishi. Almuhim, ikiwa nakusudia kwamba kuna watu wanadharau maduati kwa kuwa wameishia thanawi, na labda yeye pia kaishia thanawi, inategemea kwanza thanawi yako na thanawi yake. Thanawi yako imechukua wapi, thanawi yake kaichukua wapi? Lakini hata kama mtu hakusoma thanawi, hakusoma marhala hizi, Sheikh Albani rahmatullahi alayhi kasoma thanawi, kasoma jamia, hakusoma jamia, hakusoma sana, hakusoma sana. Lakini nani alikuwa akimtia mkono katika walimu wa jamia? Bali tu wa jamia, walimu wa doktora, walimu wa majisteri. Ilmu ni mawhiba, ni riziki kutoka kwa Allah tabarak wa taala, humpa mtakaye katika waja wake. Wako humu ambao kama wametoka jamia, wako humu mjini, wako tele, wamejaa. Kwa hiyo kuwa yeye amesoma jamia ni dalili kwamba yeye ndio shehe kubwa ambalo kwamba atakuwa uliheshimu. Hata kama lavaa pensi nyanya, lavaa jinzi, lavaa cheni, hasali na kula mirungi, kwa kuwa ana cheti cha jamia, huu ni ujahil. Na haya yapo kwa baadhi ya mashababu baadhi ya mashabab. Kuna wengine ambao kwamba sasa hivi wako Saudi wanasoma, wakija huku wanawadharau wale ambao kwamba wamewatangulia katika dawa. Ah, takaa chini ya huyu bwana, mimi nakaa chini ya daktari bwana, nakaa chini ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi. Haya tushasikia kwa baadhi ya mashabab. Na kuna mmoja alikuwa akiwataja watu majina kabisa, mimi nikaa chini ya fulani pale Dar es Salaam, ana kipi cha kunipa mimi bwana, mimi niko chini ya madaktari hapa. Haya, soma alafu rudi nyumbani, kije kionekane kile ambacho kwamba umekichukua kule. Si wote wanakwenda kule wanakwenda kusoma, kuna wengine wanakwenda kushangaa magari, kuna kuangalia mina ni wapi, yapo haya. Na wakirudi vyeti vyao rasib makbul na mfano vitu kama hivyo. Kwa hiyo ibra sio kuangalia cheti wala jamia wala kadha, alichokuwa nacho mtu anachokitoa kwa usahihi wake min alkitabi wa sunna. Unamjua akasoma kwa nani, hukumjua akasoma kwa nani, muda wa kuwa anaoyasema ni haki, yameafiki haki, hayapishani na manhaji ya ahlusunnah waljamaa, na akawa na hirsi katika hilo, mpe ihtaramu yake. Usipompa wewe ihtaramu yake, atapewa ihtaramu na Allah tabaraka wa taala. Tufahamiana vizuri eh? Alafu si masala ya kusema sema tu, rudi na wewe ukae kama hapa uwadarasishe watu. Kuna kalima alizungumza Abu al-Fadhli katika muhadhara mwisho, nakumbuka akasema juu ya watu mukhalifin waliokuwa wakipinga da'wa hii, kwamba sisi hatutaki ulua kwenye hii da'wa, kwamba nataka tuwe juu. Tuataka haki. Hata nyinyi mkiwa mmekubali hii da'wa, mkaikubali haki, na kama kumewekwa viti mathalan, kuna high table, kaeni kwenye high table nyinyi, sisi tuko radhi tukae chini kwenye majamvi, sababu kumbe lengo sio ulua wala kadha. Kama fulani labda kasikika, usimfanyie hasadi, ni riziki ya Allah tabaraka wa taala, na wewe fanya jitihada kuwa na ikhlas katika hilo, Allah atakushuhurisha na wewe kama utakuwa mashuhuri. Lakini lisiwe lengo lako hilo, lisiwe lengo lako hilo. Ameshuhurika Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i duniani rahimahullah taala, ikhlas yake. Katoka masomoni kafika kwao pale Damaji Saada peke yake, ikhlas aliyokuwa nayo, hakupiga simu sehemu, hakujitangaza kwenye mitandao wala kadha. Wakatoka ulufu muallafa duniani, wazungu wa Marekani wapi wapi, wamekita goti Damaji, sehemu ambayo kwamba kijijini hakuna mahitaji ya kijamii kipindi kile. Ikhlas yake tu Allah kaitia kabuli. Kwa masala nakwenda kwa ikhlas na jitihad, usidharauliwe maduati kisa wana thanawi. Huenda mwenye thanawi akawa ni bora kuliko wewe mwenye jamia uliofanya ghush, ulikwenda ukapunguza miaka, ukadanganya kwenye pasipoti, ukadanganya kwenye kadha. Kwa hiyo asli ya elimu yako umeichukua katika misingi ya udanganyifu na ghush. Wewe bora au mwenye thanawi ni bora? Na mfano masala kama haya. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.